أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. نداخو المنافقان أغدي أغدي نخشي على عميش منافق بيجند الكيش دغر رواني بي ألا عز وجل بيان ولي نو مخكد رجيت شي دجي ترجمه وکړه د آیات کریمه د دې د پاره شانې نزول دی. شانې نزول هغه پیښه چې آیات وار د واره ربط ورسره نیولی د ځینو مسلمانانو په دماغ کې داسې ده چې آیات کریمه چې شانې نزول پیدا کړي د یو پیښې سره ربط پیدا کړي شانې بره په موږ کار نه لري. دا خاص د هغو خلکو دپاره دی، هغسې نه دی. شانې نزول هغه واقعه ده چې آیات وار د واره نازل شي، نور نو بیا حکم عام دی. که دغسې واقعي هر ځای راتلې دغه آیات پکې تطبیق کېږي د قیامته پورې. داسې خو نه دی که هغه رقم کې خو موږ تاسې ګرده وسایي قرآن شریف ګرده د نبي علیه السلام په وخت کې پر قصو باندې نازل شوی دی چې دا پیښه وه دا پیښه وه، موږ بالا چټیو چې موږ ته هیڅ اعلان نه غواړي، هغسې نه دی. نو داسې یو قصه چې وار د واره دا ورسره رابط لري هغه دا وه چې په مدینه شریفه کې خو چې اسلامي حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي، مسلمانانو قوت پیدا کړي، نو خو د دغه وخت نفاق شروع شو. نو په دغو منافقینو کې چې و عبدالله ابن ابی، دا د ټولو غټ منافقو زیمړی رئیس المنافقین ورته ویل کېدل. دا د مدینې چې کوم انصارو د انصارو خو دغه اوس خزرج دغه د یوې غټ غټ قومونو په دې قومو کې بیا جلا جلا پښې وې، خو اکثرو ایمان راوړي. یو څه چې نه و راوړي هغه نو پټ پټ کېده، مشر یې پټ دی، مشورې به دور کولې. دغسې په دا یهودو کې چې دا بنو نقدرو بنو قریزه ورته ویل کېږي، په دغو کې بیا هم ځینې کسان داسې و ظاهر ایمان ښکاره کوي، په باطن کې منافقان وو. دغه د انصارو منافقان او هغه د یهودو منافقان دوی بیا پټ لاس سره ورکړي وو. ګورده به د پیغمبر علیه السلام په خلاف پټ پټ توکیې جوړولې، د مکې د مشرکانو سره بیا رابطې نیولې چې انشاءالله په لاس یې درکوو ته ودرېږ. دغسې یو رابطه سره درلوده. نو په دا نفاق کې چې دوی ددوی دا وه چې یو وخت را روان دی، عبدالله ابن ابی د ده سره خپل ملګري ورسره دي. د اخوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب مبارکان را روان دي. په دغو اصحابو کې حضرت ابوبکر صاحب پکشي دي، حضرت عمر صاحب پکشي کې دي، حضرت علی کرم الله وجهه پکشي کې دي. څه نور صحابه دي خو دا درې د غټ د نبی علیه الصلاة والسلام یاره دي. چې ویلېدل نو پر منافقانو خو دا د نبی علیه السلام مجلس د هغه رقم د ده د اصحابو مجلس یې هم پر غمېدی، د جج یې هم پر غمېدی. فقط چې به ډېر مجبور نه و ورتلی لا نه، یو وخت بیا ځان ښکاره کړي چې ما نه زه مؤمن یم. داسې برای الاخ دا دی د اخوا را روان دي. اوس به نو بیا د دې ورسره درېږو. دا رئیس یې ورته وایي عبدالله ابن ابی منافق براوی، زه بیا چم در وښیم د دې خلکو سره یې ګزاره کوي. دا چې د لرې لا د خپلو ملګرو ته ګاډ دي هغه یې نه اوري. تاسې ګورئ چې زه څنګه وضعیت اوس ورسره کوم. دغه وضعیت نو څه زور غواړي ورسره کوئ، ورسره کوئ هسې ګردمر. ا دا چې رانږدې سو نو دوی وار د واره له بارول ها بیا عقلان بیا راله. اوس د دې بیا عقلانو سره د بیا عقلانو نوم یې لا پر کښېښو، لکه هغه مخکې هم ویل چې موږ د دا بیا عقلانو پوره کم ایمان راوړو. دلته بیا له هغه ځای بیا عقلان بیا را روان. نو اول د واره چې دا ښه رانږدې سو د عبدالله ابن ابی منافق دا د دې ځای وو خدای خو م راوله. اول د واره چې واره چې ګورو چې خدای خو م راوله، دا ورته وی خندل لاس ورته ونیو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې در لاس ټینګ، خدای جر راوله ته خو نو صدیق یې. په ګرد اسلام کې د صدیق لقب یو، دا موت نه وړه کېږي، دا خواري پر ځان وړي دي. او ته چې ته خو سید د بني ته خو سید د بني تميم وي بني تميم په عربو کې قبيله و د مکی شریف نو هغه لکه سره چې د قوم سردار اخته خپل ځان ته سردار ول په جاله کې کوم داسي او ته خو سردار د بني تميم وي نو د قوم سرداري جلا بل رتبه ده ته خو شیخ الاسلام یې تو خو سپین ژر ایسی په اسلام کې ورسره اسلام خو تا د وخته سوار د واره تا قبول کړی دي تو خو د رسول علیه السلام هغه دوهم یې چې په غار کې بل هیچا ځان نشو ورته دکې کولی تا ورته ټینګېدې د ملګري ته هغه پیغمبر چې د مشرکانو څخه ولاړې پناه یې واخیسته په غار کې هلته یو ابوبکر صاحب ورسره و ویل ته خو هغه سړی چې د نبي علیه السلام سره چې په هغه غار کې ملګري وکړه چا دې ملګري ته ځان تکیه کولی شو یې ویل ته خو چې یې ځان ما دې په اسلام کې تباه او برباد دا صفتونه یې د ده وکړه اوس نو د ابل حضرت عمر صاحب کې لاس شروع اچ خدای خود یو تام راول تو خو چې ته ګوره تو خو بیا د بنی عدی سید بنی عدی بیا د حضرت عمر صاحب قبیله او تو خو دوی غو سردار چې د اسلام دین نه خو ته سردار مګر بیا خو الحمدلله تا ته د فاروق لقب اسلام کې در کول سو حضرت عمر صاحب د فاروق لقب در لودي چې حق باطل بس رخ کذیف حضرت عمر صاحب استاچا فی سلک او حق اخوا ته باطل دی اخوا دا دا قبول دا خو جنو موت نه دی وړی ولته خو قویه ستا په خاطر خو اذان نبی علیه الصلاه والسلام په ښکاره باندې اعلان کړه مخه کله کې دی اذان په ښکاره ولته خو چې تام ځان او مال ګرد د الله په دین کې قربان کړ دا خو شمنې ته جسر نو ده نور اصحاب متحیر دي دا القاب ته یې اری وتوای پر لمبر باندې ورته پر یار کړی لکه شاعر درېم حضرت عاجز صاحب تور امر کول مرحبا مرحبا خدای خو جراور تو خو د رسول الله السلام د اکازې ستا خو پوشت او ګوست اډو پوس دا ګرد د نبی علی السلام سره شریک دی ویني شراکت ور سره لري او زوم خل ام یو د نبی علی السلام مبارک دور درته ناس او ته د بنی هاشم سردار بنی هاشم پیغمبر علی السلام هم دی ول چپ ل رسول د مبارک ما سره نو خو نو بیا په ګرد بنی هاشم کی سردار ته زمر درته سلام دی دا خبرې و دی ته شروع حضرت علی کرم الله وجهه شو برای نه پس ورته تانکس برای علی عبد الله خدای عبد الله و نه میخ برای لب لادا الله سوا بیرد تو غنی پاک تو غنی غور مالی سه زورتی دیده چیش که یه او منافقین سونه بد خاله یه تعداد منافقان رو چند ولی که آقا در فلور تو وات برا خودی خوی پیجندی خودی چی بونو خودی خوی اظهار نکاو ده برا ما که ابو الحسن اسرین و دغدغه کم کینو فوالا میگه قسم میچ از ما ایمان داغ سیمان دیل کس تاو داد ابو بکر سیک سابو ده حضرت مرس نو پیمان کرد ما از سبک دو خزن پر رسول الله سلام داغ سیمان داره داغ سی تصدیق می دی پر نبی علیه السلام لکتیس چی پر نبی علیه السلام داری نو تا ما تا داغ از خبر که یه خزم یو سو کی منو زخم دکوم یو سره منو داره کم برای خبر سره چه تا که یه منا بیزتی جز ما او کرده ابرا سر جل آسول نو رسول علیه السلام تا چرا لاصحاب کرام برای نبی علیه السلام تا دازوی مولید التا پا مخرالی پر داغ رکم خرجی غوری غوری خبری از دای ورات ویکلی دا وس د ایمان قسم یم واخ بیزم مؤمن یم اول ته موږ وای دا منافق الله عز وجل دا غایت کری منازل کی چې په دې مخه تا وزه چې ارڅه شش غټ غټ لقبونه در کی چې ته پلان نه یې ته پلان نه یې ته پلان نه یې په ځړ کې نه دی په خطا نه وزي کدا یې په قصاوس په یدلی یاس چې نه دی دا و چې هغه قسمونه واخ سره موږ منافق ګور خو نه دا غر کم شنو مانی یاد کړ په پای کې قسم واخ سي الله یې خبردار کی چې په دې منافق په دغه شو شو غړ مالی خبر په خطا وزي نه داس وای الله وإذا هغ وقت لقوچ دی ملاقات دا منافقان الذين دا اغا کسانو سر آمنو چوغو ایمان پسد اقت را وڑی واقعی مومنان جلا کداغ دا پیغمبر اصحاب قالو دی وی آمننا مج ایمان را وڑی دی زم مومنیم وإذا خلو اغا وقت چو دی یوازی سی خلوت چو دی یوازی توب تو ایما دا پلانی سر خلوت منا یوازی ور سر سونچ سوک نو و اذا ادخلوا چدی یوازی و تنهاسی و چات الی شیاطینهم و اخپلو شیطانانو تا دا شیطانانو څخه دو ترجمه دی شیطان اصلی چدی و هر ضررناک چات ویل کیږي چې ضرر سړی ترسی کده پیرانانو د قسم څخه ایم جن ورته شیطان شیاطین دل جن ورته وای کده انسانانو د قسم سوچ تاوان رساو په پټه کې دغه تم شیطان کیږي مګرو دا شیاطین الانس کنو الله پاک په قران کریم کې بیان کړی چې په انسانانو کې هم شیطانان شته چې مسلمانان ته تاوان رسی په پیرانانو کې هم شته نو شیاطین الانس و شیاطین الجن دلته مراد هغه شیاطین الجن نه دي مراد چې دی پیرانانو ته ورسی دلته هغه د دې رئیسان مراد دی رئیسان دوه قسم سول د دې یو هغه رئیس دی چې هغه علنی کافران دي سم نه بیرغ ذکر دی وایي ځکه کافر دی اسلام چې مونږ سره نه کوي نو دی چې بو غو ته ورل هغه د تدیس من مدی لکره رئیس نو اخور زه دوه نه کدر غشتلې سړی مچ کوم معقدات برملا ده هم چې کافر نو پرځه بجا په لال وړه دا بل خود اخپل کفر زمری نو شکار کوي تامیع و بیرندو کوي نو دای باغت د شنو کې بیا د خلکو پر چم پایا ورته خام او سترګې ورته مړاوه ولې د خپل کفر نو شکار کوي نو هغه غټ مشر چې دی اعلی په شیطان تعبیر کوي چې هغه خودی پر کفر څنګه ولې چې معنا ز څنګه ولالم تم دغه سی ودرېش یا د شیاطینو څخه دغه منافقان کې چې دی هغه مشران مراده چې دی و د مشران بسره یو ځای سپکه دای سم په خبره پیدا دی د شیاطینو څخه یا هغه علانی کفر مراد سو یا دغه منافقان کې چې هغه د دیر انسان چې الاده شیطان هم پرکړ چې اصلي شیطان یې دغه دی نو واذا ادخلوا شدي يوازي وتنهاسي الى شياطينهم واخفلوا شيطانانو ته دا اله په معنا د معك مع شياطينهم دخلوا شيطانانو سره چې یو ځای سي قالوا دي سوې ان معكم ان بشك مج معكم مستسري مش په اصل استسي عندي ولان انما ندبل كذا سدا نحن مج مستهزئون مج استهزاء كون كي دري ما په اجدا وس کې سره ولا رغبت چې سره کا وچ دان مان پرې شو ولا شتات خو الله د سجك له قدر نصیب کړی دي صدقات خو په موته نه تر لاس کیږي دا بل کې خدای د فاروق له قدر نصیب کړی دي در نصیب کړی دي نو فاروقیت خو شدی نه کی ته نه دی ګټلی دا شین چې دا استهزاء کوله ما زمي لري په اجدا په ځان نه پوي دي چې دا خبره ته څه متوجه است مفسرین وايي چې دا خبره ته ګوري دوی چې د مؤمنانو سره ملاقات وکړ او قالو دوی آمنا فقط ایمان البته خو پر ایمان د شوک نه راتلی مازه ایمان مر ایمان راوړی دغه سی ایمان دی لکه داسې سیغه مګر اكو پر چې د زړه غوښتره دغه څنګه په چنګار خپل شیطانانو ته وایي قالو دی ویل ان دغه ان چې دی یو هغه د اننن دی چې مشدد بل هغه نادی د متکلم د پاره سره مدغم سیوی چې بارای د تخفیف د پاره یو حزب کړی ان به شک مش ان په تحقیق سره به شک خبره ته څنګه ورکی کنه وکي مج به شک است سره یې معنا کو پر مدغه سره شک وکړ کاپران خو یو پس یې څنګه ان ما بیا د حصر د پاره نه ده بلکې دا رنګ ده و ام نحن مستهزئون مش په دې رخصاند واسطه پر ما دغه شک را نسی چې دملک شي ایمان راوړ دی یا دې ایمان زما کې سره سره لري چې راوړ وای ګوره دا ځې الله څنګه په چنګار وي پلا دې ان خبره پکښ راوړ بیا دې ان ما دا راوړ بل نحن مستهزئون جمله اسمیه ده په جمله اسمیه کې در فعلیه تاکید جيري چې په ثبات پروت چې مش پر دغه استهزاء صاحب کې در مرګ په دې رخصاندونه وو درې قسمه تاکید دل ترالي دا ولي وای خو دې زړه وجه کوپر تخلاص هغه ایمان زړه بند الله ته فقط موږ ایمان راو بس لکه د اساسي الله پاک وای دغه سي منافق د ایمان په خوا کې ډیر ټینګ نه دی فقط ما ځغه گزاره کړ په کې پر کوپر ریښه دغه ټینګ دی په هغه کې نو دغه رقم ان دی معکم دی ان ما دی بیا نحنو دی دا تاکیدات چې هغه د عربي د ګرامر تقاضا دغه پکې کې جنو وس دا خود دی خبره نقل کړه الله عز وجل خب مؤمنانو باندې چې دی څوک یې ځکه په ناراضه کیږي الله او مؤمن ته نو ته بس پرېږه ما الله يستهزئ بهم الله الا عز وجل يستهزئ رخشان استهزاء کی بهم پدیسر الا بس استهزاء ز پکو ته ست استهزاء ته ضرورت نست شي کی پکو بس استهزاء پکو ام پر دې دنیا ام پر هغه دنیا و يموت او الا پاک تمجید ورکی وخت ور وجدی هم ودیته پیتوغیان هم په دغه سرکشی کې د فکر دادی چې کزه پر اکه نه خواله هم زکه چخلی وي الله یې زو وخت درکو په دغه سرکشی کې وخت درکو د یمدو دوه رقمه ترجمه ده د مدو د کشول معنی هم سول و یمدو الا د دې ژوند ورکشي ورجدی پیتوغیان په دغه سرکشی کې د یمدو معنی امداد او کومک هم دی و یمدو کومک کوي هم د دې پیتوغیان په دغه سرکشی کې په دغه کوپر کې دی مګر د الله د نعمتو دی پر شرط الله پاک یو ورکو دی امداد کوم به شو ملي دی وکړ یعمهون په داس حال کې دی سرګردان منافق په سرګردانی خو اخته دی هغه مش ټینشن بلی په خپل ځړه کې دی دوغه نه ټینشن لري خارکه لکه پر اور چکه بابا کرد مرد په عذاب اداره کوي وز د مؤمن چې دی خو ځبون جاي یو لاس دی کرار وسادي وز دغه تغیر دی دا یو لاس زندگی تکوا خو اخر دی ګل غرد خلک وجدا دغه شی دی د نن نور کیس نه لري دا او منافق خدای ډیر شی نور لري هغه پټي نو سرګردانی عم هدا سرګردانی او حیران چاته ویل کیږي چې بار په خپلش باندې پیږه لارز نه ورکی نو که خبره ته متوجه است الله الا پاک یستهزئ او استهزاء ورخشند وی بهم په دی الا په دی رخشند ویلی وی هغه د مؤمنانو چې درخشند په واهش ول ما زه په دی استهزاء کوم الله وی داغه بدلا داغه د زه استهزاء در سره کوم مؤمن خو ته پرې د چستات سبا کا سات اخلي و یمدهم امداد کی د دی یا و یمدهم عمر اوروج دی هم دی لری فیت قیان په سرکشی کی د دی د دی په داغه خپل سرکشی او گمراهی کی الاده ته ډیر عمر ورکی الله د امداد کی یا مهون او په داس حال کې دی سرګردان او حیران دی په خپل ژوندۍ کې خوان نسبر اخسدل و سوال دا وری دی الله یستهزئ بهم د استهزاء نسبت و الله تعالی ز وکي استهزاء کو استهزاء و رخشند چی دی؟ دا اکثر دا جاهل سړی کار دی، سړی ناپوی. موسی علیه الصلاه و سلام چې خپل قوم ته ویل چې ولته سی غوا الاله کې باره د غوا په ټوټه د مړی وو هره ژوندۍ بسی باره دی ولته استهزاء و رخشند وی. تا لیدلی د غوا په ټوټه مړی ژوندۍ کیږي؟ موسی علیه الصلاه غوا الاله ویلی دی ولته رخشند وی. موسی علیه السلام څنګه ورته باره زه جاهل یم چې رخشند وم؟ خدا غزای ام معلومی رو چه رخشند و هل ده جاهل سوری کار تیسی گوری پا دانور دنیا که پا داغ لباس که وست بلارس چه داغ ستاجار ده لنگوطا ده پا داغ که تو لارس داغ دوی چه تعلیم یاب تم ملکون بولی اگر چه کپار دی پا طور شار که تا تصاری ندارید دا تصارکم چه لباس که دی ندر بانی خواهی خو آغا خلق علم یک کردی چه با دادر چه خپل کرتو دی آرکم چه که یغس چه که یه چه کم ناجی ده طولان ده تیغی تور لرواسه چه ارشین و بناری چک چکی بی گلی با دکی الکوان بدر پسی ده پسخان جد خدده تو نو ده استهزاء ده جهل نتیجه ده الله عز و جل ده سمه وای سه استهزاء پکو ده نا پوسری کار الله پاکی ده جه مطلب ده ده پرنم ده جواب کیر سه سوالو اغه ده دی چه ده یوشی جواب چه اغه شی ارسه نمیدی تر ده جوابیم اغه نمی شول کیر لکه سنگه شو ازیح مثال ما در توه ما ولکه یو سره چه تا پلغت ووی تا ده پلغت نوی کرا راولار سه پت التا یو تاوان ور ورسه نو پلغت خود ندی والی تا بل تاوان رو رسو ده سره یو بچا ته چې شیطان ته کې پلاس یو لره ورکې ساده غصه بد سره دی حکومت برای به خلکو ته مام داسې لغته در کش کې ولاکه پجوند کتسم خلکو ته ساده لغته مجو ولاکه دې کله ته لغته ورو غرزول خو ته هغه د لغتی جواب په بل شی ورکې مګر خو هغه شی مسلقته بلل کیږي کنه بدل کیږي یا دې چکای څوک ووي ته بل وخت وده ته دغه تاوان ورسې چې د دې لپاره خو عظیم تاوان دی مګر لاس ته نه دی وروړي مګر په مجلس کې ته څنګه ما هم دایس چکا در کش کې ولاکه بیا سترګې در وروړي کې په چکا دې نه دی وری مګر صفر د خپل کار چکا ولي نو موږ خدا دا چکه جواب دی دلته د دې عمل خو واقعي استهزاء او چې په مؤمنه کول الله چې دې غي استهزاء جواب ورکړي نو پر د خپل پیلم د چارنوم کې شاو دي استهزاء شاو چې زم رخشان په رخشان دې وخت قسمت یو رخشان چې دی هغه د دې دنیا کې هغه د دې چې الله عز وجل وایي د دې د پاره استهزاء داده چې ظاهر دی څنګه خوشاله دی چې نه رسول الله علیه السلام ژغ راته کوي نه مؤمنان راته کوي نه ما وژني نه مې عیال را وژني چې غنیمت راسي له اسلام راته کشیږي غنیمت راسي اسلام راته کشیږي نو په خدای چې په آخرت کې مې قبول کړي په دغه مې نه پاک مې ولي چې قبول کړي مگر دا د د پاره دوه کده علاوه چې د ماز استر کې پوښتنه ده سر ز هغه معامله کوم لکه د بجیل سره چکیر تر هغه بلا بتری ان المنافقین اللي في الدرك الاسفل من النار قران دا غسوي چې منافق به د اور په هغه لاندې لاندې درجه کې تر بجیل به بتری تر بل به بتری نو استهزاء خو دا غسوي چې ظاهر ده د تم په داس ولا چې دلته ګور علي جغ لا نه راته کې نور ان شاء الله ژوند خیر دی البته به مشره سره وکي علاوه د دې ماز په دوه کې د دې د خپل قوت ته ګور چې د نفاق سره الله نعمتونه راکړي د خپل عمر ته ګور چې د نفاق سره مې الله نه وزنی په یو مرض په سرطان مې نه اخته کې دغه علاوه د دغه صدې غلط استفاده خو داله کې استهزاء نو چې چاته یو شیش کار کوي او هغه بل شي ځنی جوړس بل په اخرت کې استهزاء په حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت الله عز وجل ملک ته امر وکړي برای د منافقانو تم دروازه د جنت ور خلاص کړي انو مؤمنان خو په لکو په کور روج زغلی نه نوزي د دې ته له عمر رواني چې دروازه ته ورنږي سغه دروازه د اوتومات ملایکو ورته بند کړي د د سر هغه کوټ د پتنګي په دماغ کې نس چې ا دې ایمان چې دروازه په خپل خلاص کړي پر ورځي یوسف علیه السلام سره په دروازو کور چې فلغت هر ولی چې ورته دروازه دربې خو له اخلاص دي خو هغه د اخلاص ور سره د مؤمن سره هغه اخلاص ور سره دروازه د جنت خلاصي د چې ورځي هغه بنت خړس بر بر تراول هر څه اخته بیا ولرس بیا دروازه خلاصي د بیا ته مو پیدا شد ګرد نه نوځ ما نو څوک را ګرځي په جله کونه پورو کنه موږ خو 15 پښ نه پاره بوید سره پاره ځکه په دغه نو کړلو کې خونه چې دې زر نه پاره الهاله کوي ټکی دې سیمال میر مگر چې ورسې پرې وای دروازه باندې نشته چې راځه استهزاء داغه چې دی ورزغل هغه ورته بند شي ورسته ملک ورته وایي چې ته ورته درځه ساسه لار ولې غلطه سه د ته چش کې چرازي داغه په اخرت کې استهزاء ده په حج ثابت ده الته دا چم سره کیج بیا ور پیا جن کې چې د مؤمن سره چې دا چم نو کول داغه ا د اخرت استهزاء خو استهزاء نه خو عذاب دي دیغه جواب دی هغه تم دي استهزاء چې شو لره ورکی نمبر لره ورکی چې دا خو جزاء ده د استهزاء کدا ایسه اسوار سیس پیا دي چې پر الله باندې چې استهزاء نسبت سو دي نسبت نه وایي چې دا خو د جاهلانو کار دی الله یې څلکی دای مزن اغه پرې شېتی اصل د دې د استهزاء او د رخصن چې د مؤمنانو سره کوي دا چې د هغه جزاء د هغه بدل د دې استهزاء نو پرې شور سوې به تر اعظم آیت کریمه ته وس دا خبر اخلاص اس الله عز وجل واي اولئک الذین اشتروا الضلاله نو د منافق نخښو په ذکر چې مؤمنانو استهزاء کوي د منافق بل دغه کار دی پس یالا حکم کوي دا کسان چې الذين دي اغه کسان دي اشترو چې دوی رانی ولدي اغه دلالت گمراهی بل هدا په هدایت بازار کې سړی سودا کوي اغه شی تور کوي چې ستاسو ضرورت واغه ته کم دي وس مشته دکاندار ته وزو پیسې ورکوړه اخلو وس خپل ته ته مال میږي ته پیسې لري قیمته څه وکړه ورقیمه چې څو خالي پیسې د لاس ورکه وړه کوړه راوړي نو ګرد عمر چې د سمن کار چې ورکی په سمن تر مبيعه ته ته په ارزښ نه لري درته کم نو سودا کیش درک د کوپار اولار سو سودا وکړ چې شواخت یو دلالت یا واخت هدایت یا ورکی د هدایت د ارزښ نه لري هدایت کوه چې سمن او پیسې سو قیمت سو او هغه دلالت هغه کوه چې متاع او سامان ستارانی نو دلته الافه کوي دې دغه سمت خلک ودلالت اخلی په بدل کې په هدایت ورکی کته و د سر نو هدایت چیرې و چوارې په کدای سي دا خصوصي چې پیسې ورکی خو جیب کې ورلره ورکه نو د دې سره هدایت و خو نو دا اختیار چې د هدایت لارم تا تر شانه د غدلات هم د تا د نه کې دا اک نو ګو کې دا تا ورکړه د جیب جرا وک شبر کې در وس کې لاندې و علاج مغذر کړی او چې کار ځنی واخلي نه ځنی اخته پر اغه سي نو ګو کې سودا دی وکړه دا رقم سو دا بدلولو ته علا د اشتران عمر لره ورکه ولې غن عمر لره ورکه خو مشتری ګرد عمر په مبيعه باندې راضي د زړه د اخلاص او د کور ته راوړي وښه د زړه د اخلاص راوړي په دغه ډیر راضي دی اغه هدایت چې دی چې سمن دی سمن خو سي دی د خوښتي مگر ورکه یې وایي نسبت اغه ته مینو دا نه دی په کار اغه شی می په کار الا په دغه باندې د دوه اختیار ته چې د هدایت پر ځای دغه غوړه کوي بدله خو دلته نه د سوي چې هدایت د څه ورڅخو چې فقط دا اختیار الا وې دې دوه نه فقط دلالت فقط دلالت راځي د لکرانی ولې چې ګر سره هغه راځي ول ولات څنګه په هغه تعب باندې راځي نو دی هغه کسان چې اشتراو چې راځي او هغه دلالت ګمره یعنی فرازي سو بیخه بل هدا په هدایت هدایت پرې شو فما ربحت تجارت نو سودا چې سړی کیږي ته سوداګری وای تجارت وای علاوه په ماره به حت ګټه و نه کړ تجارت هم د دې دغه سوداګری اس ګټه و نه کړ ولې دې چې و د غدلات خوش کې هدایت هدایت دې صورت من دې هدایت دې صورت من دې لکه دا چې سمج پرې شو علاوه خطا و دې اصلي دغه شو د هدایت دغه به راتل کړی وای قدرت یې نه اخستلای نو و ما کانوا محتاجین و ما کانوا دې نه و محتاجین پر هدایت نه و دا سوداګری او دکانداري خپل از دکړه غواړي ګایګا په خلکو ته یو کشری بره دغه خوراکي خونو جمعخ کار نه کیدی دکان ورته راوبس لس واره ورته راوبس لس واره تاوان کی خود د په جمعخ کې علاقه پوی نه دور پټ کړي نو بره څه پکې خوري یزوی مړی چې فصل شو ونی ورشه بس د ګټ نه سره راوړای چې هدایت په جمعخ کې نه علاوه د جمعخ څخه دغه هدایت د تجارت طرز نه دی ز تجارت دغه معنی د معنوي تجارت یادو د دې استعداد ګر سره نه چارس شلار ورته وشه وشه وشه مگر دی برته غلطی وکي د غدلات خو اخلي بابل نه اخلي و ما كانوا او دي نو محتاجين پر هدايت معنا لار لار مندون کی لار پیدا کوون کی دا دي نو غسر استعداد نه درلودي برای خود دا غلطه سودا وکړل اصلي شی واکي بدل شی کما اصل شی واختي تر دې ځای چې منافقانو د دي علامې خلاص شوه دا یو څو علا پاک بیان کړي وسه مثال وایي تسبه په علوم کې یا په سکول کې یا په مدارس کې یو شی ویلي قانون چې یو ځای کې شېر دی دا یو نمونه د مثال د لپاره خامخا پېښې چې قانون شپ واضح سمو مثلا د جرم د لپاره یو قانون کې شې ورسو چې کده سي جرم وسم او سزا دغه ده عبارت د سي ورته مجرم کې چې دی بنو دغه سي اداره کم به ثابته یې بیانو شاهدان غواړي دا لته عملی ورته تطبیق کینو نو یعنی نمونه پېښ کینو نو دلته الا پاک د منافقانو دوه مثال پېښې دیو هغه ډله منافقان دي چې پر خپل نفاق کلک ولاړ دي لکه ډبر بل هغه منافقان دي چې د متردد او مزبزب دي ګایګای د اسلام خواته نو کې شو کوسي خو قبول نه کې شو کې وسی بیرته بیا ځنه دسی بس داس دسی کې درک د هغه منافق چې اکلک پر نفاق ولاړ دي اول مثال پېشي د هغه بل د بیا د ام پېشي منافقان دي وړ ډلې دي مثالونه دوه دي یو دی وړ ډلې دي بل د بل د اول مثال د کمی ډلې دي چې په نفاق کې کلک ولاړ دي څنګه مثال لا پېشي مثلوه الا وای مثال د دوی چې دی کمثل الذي استوقد نارا کمثل لك مثال او صفت او حال الذي اغه چا استوقد چا غ بلک نار نو او قد دا بلول ته د اول کی استوقد معنا طلب د بلول کوشش کی خشه ماشه سره یو ځای کی خشه پیدا کړی د پغری کی تاریکات د مثال په تور دی وس اور بلی فلما هغه وخت اغه دا ات چروشانه کی دا اور ولید اغضات شغاده زمير پکشدي مونس ودا نار تراجدي نار مونس اسماعيلي اغضات شروشانه کدا اور کم زير روشانه کی ما حوله د دشاو خوا د ما حول ورکه مترجمه کی ترجمان یو دادی ما حول مجموعه یو نمکه مر عوام قرده دا ما حول دي دا ما حول دي دا مم وحول قرده وكل ما كما حوله دا دشا وخا بل سر جلاك فلما أغط أغضات شدا أور روشان كما هغ شيان أمام وسوفاك شدا شيان وشير جي حوله دا دا پرشا وخا دالتا قردوا پرتا دالتا ساتل پروتي دالتا دبارا پرتا دا جي خواتا تسادي دا ما دا شيان وچا عبارت سو شدا شيان چير پرتا جي حوله پرشا وخا دا پرتا كدايت بترجمة پوير چما حول مجموعه وکج ما کینو ترجمه څنګه کیر اغدات چې اور روشانه کی ما حوله د چاپریال د شاوخوا او چې سره جلاکه فلا ما هغت اغدات چې اور روشانه کی ما اغشیان چې اغشیان چیر پرته چې حوله د په شاوخوا کې پرته چې دا اور ورته وزلی د لمبای ورده واره پورته سي ذهب الله بنورهم ذهب تبو کی الله الا پاک بنورهم په نور سره دتی وترک پریج جهم دی په ظلمات په تاریکی کې لا یبصرون چې اچ اعلان وی وزلت علم سوال پا دی آیت کریمه کی کیش ور یو سلی بل کردی کردی یو که مثال لکه مثال آلزید آغا چا استوقع دا چی دی بلکی ما پرادی سیغا دا نارن اور فلا ما ها وقت اغداد چی اور روشانه که ما اغشان حول هوچ پر شاو خواده جی داغ دا حوزی میرم ما پرادی واغی سلی تراجید آشو چی دا شان روشانه سو زهب الله بی نوری هم دل که ده هم زمیر رو تراجه کنو دل دل تا چیر و خواه یو سری اور بل کرده پس یه پسی گوره چه ده اور ده ده شا و خواه گرده روشانه که بارانو الله ده ده اور زنی است که برای رونا و لاره سی ختم سی اور پاپ لامر سی خدا دل تا جام سوال تا ما پرادی ده وز دلو که یو سره یو تال مثال لکه ده اغا سری براوی نو خودی سری ده اغا سری سر اندوالان ور سره جه مگر خدا اور چې بلی مرتسم په دغه تبلیغی جماعتو کې کڅوخت للی که په نور سپرو قافلو کې کڅوخت للی خدا ور تنظیم اول د واره یو سړی کی هغه ورسه خاص خاص شک سره جمع کی چې خاصه ورته یو کې ورناسه برای یو ورځ لکه پټان پراټول سی ولا سرتنی ولی بلبل سی ورتنی ولی کارځنی اخلي نو الا پاک هغه اول حالت یاد کې لکه هغه څوک چې اور بلکې چرونا وکي وسخونه بره مارا خلق د عادت تل خپل پیږي چې داله برابر سپور اور او سرخه ذهب الله بنورهم وسال پاک هغه د دې نور رونا ده او هغه ځنی ختمه کی پس سوالم کې دای سپې دلیاس په جوابم چې د سوال سر وار وار م پردرا شروع سپې ته چې زمير د جمع راځي دا څنګه سره لګي جامه د تکله و هغه د عادت څخه وي ته پوهیږي چې اور سړی واده واره یو لګي یو سړی چې اور بلکې ورسته پر اور باندې خلک راټولېږي جامه بارا پر او تر کې داسونه ورته نیولي وترک پریږدهم دی په ظلمات په تاریکی کې لایې بسرون چې اچې لا بارا نیوي دا هغه سړی مثال دی وس ورته چې مثال نو دلته راته پک منافق دې سکی له کاغه سړي چې اوره بل کړی دی اند بلان پر اتورس اور په یو خپل امر شو پر د باندې تک تور طریقه سو اچې لا نیوي و اېدا مثال دواره کوم تطبیقی شو دغه منافقان چې و د یو روایت مطابق دوی چې واره واره رسول الله سلام مدینه ته رالی دوی واره واره رالی اسلام یې قبول کړي لکه دا عام خلکو چې دغه د اوس د خزرج قبیلو قبل او دین واره واره کلمې ویل ورسره چې د اسلام د اشاق او احکام ته وکتل چې اوه دا خو بر زکات غواړي دا خو پنځه وخت المنز غواړي او په کال کې او پلار او جام پسړي نیسي جهاد کې هم بیا یې دا بر منافقان سره منکر سره دا نه پاک خو ورسته نو اول چې د اسلام قبول کړي هغه لکه هغه سره وارد واره ور ولګه شر و ناس ولا حلال و حرام پک شر شان اس حلال و حرام لکه ور ولاته چې اغه څه معلوم سی اغه دبر معلوم سی دی مثال په توری بل زر نه که خزنده معلوم سی دی تم دا حلال و حرام دا سره جلاس چې برت منافق سو منکر سو چې دا جن حق نه دی دا نو لکه ور چاله پاک ور مړکی شر مړکی وس بار اړین دی چې وس من لا امن سی چې به منی خو شاق احکام جاغ درانه احکام یو جن سر وړای کنه منی خو بیا دی وزن کدر خبر شو دلته نو بارا لوی دی روند کون سو وس دغه رقم سو دغه ځای باندې پاتوس دا یو رقم تطبیق سو ګور هغه سړی اور چی شدی هغه ول خور بل کړی د د اور چیرو چا غول اسلام قبول کړ دوم تطبیق یا دادی چې د دغه اور څخه چې منافق په لاس کې دي چې موږ رونا ورته کې هغه د تخلیه کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله طوال چې مؤمنین دغه سره کستاره کړ دا لګیږي در څه وخت تر مرګ چې دا مازه سا وخت تل د اور مرسو وس اخاته پر د تاریخ را روانه ده چې یو قدم نشي اخستره که دایس په خبره تیس وس پوهیږي نو ګوره دا مثال تطبیق په منافق په دوه رقم وسو یا خود ایمان قبول کی بارا چې احکام پر وغه مدلی برته منکر دي او مگر دا خپل انکار ښکارا کوي سي نیس ښکارا کوي نو واره واره په ځکه کې خوشو خوندور لره ورکې چې شکر دي جن می قبول کی مگر چې احکام پر دانه سو بارا منافق سو دا دی منکر سو ګوا کی اوره اوس مړ سو وس دی ګوا کی په تاریخ کې ژوند کې سم نام کار نه سيزني اخستلای او یا دا رقم ده چې هغه د خپل ایمان خود مرګ ور سره دی د خپل چې دا دا وخت په ځړ کې نسته دغه لکه اور چې باندې چې سای وخت اور مرکیج اخته د دغه اور کار نو ورکی لکه دغه سره د چوره په پلان مرسو بارے رونا کار نو لرور کا کدا اسو مزمن فائدې لاس ترجمه به بیاد رتوام د دې مثال مسلهم د دې مثال د منافقانو کما سجل کما مثال الزید اغسل استوقد چې دی بلک نارن اور فلا ما هغه وخت اغدات چې اور روشانه کما اغشان حوله چې په شاوخه کې د دې زهب بوزي الله الا فقطو کې الا فق بنور په نور سره د دې ارونه یې نه بوزي استه وترک نو پرېږدهم دې په ظلمات په تاریکی کې لا يبصرون شيء لا باران نه ویني دغه د دې چې هغه اسلام راوړي کافر سي ان بار د اسلام نور احکام به نور مال مجد داسې څه دغه څه دې فکر نه پکښ کې منکر دې زار مزین کی یا دا بل رقم چې دې تخل ایمان کوي چې نه پاسه وختیم غواکې هغه ایمان لم بایم راسو پر دې دنیا خود د عالم به څه کار افسي کنه کله د مال غنیمت کې دي کله مسلمانانو دې وږي چې د غنیمت مال برالي باخو خل خو جېل امر بر وکړ نو کې رونه ور کوله مګر چې مرسه باره رونه ختمه سي بیان دوزخته د مختیم نو الله عز وجل د دغه خلکو د پاره څنګه مثال جوړي سمون الله وايي کانړي جي سم د اسم جمع د اسم کانړه ته وايي سم کڼیان نو دي کڼیان بوکمن بوکم د ابکم جمع د ابکم ګونګي ته وايي بوکمن ګونګیان دي ګونګیان وعميون د اعما جمع د اعما راند ته وايي عميون رنجان نو څنګه وايي دوی کانړه دوی ګونګیان او دوی رنجان فهم لا يرجعون فهم دي لا يرجعون برته نرا ګرځي کداش د خبرت متوجه است الله پاک کوئی کون دی چې اول ته سړی لیری کونی و ام ناری کنه اوریدای سیدی لارځ نه ورکه د خوجه به کاکی بل چاته به کاکاز ما سره ورکه د راسه لار راوشه هغه به در لاس ونه سی بو بیزم چې سترګې له امرونی خبر څوک ویني کینی ویني ور ناری به کې بخله به اظهار وته کې په سترګې ا دی ولیدي مګر الله وای دی خو کون دی دیش کون نه دی شرمان چې وای زغ غایب وي د کڼ وای کون خو د چا ناره نه اوري ارڅه واعظ وختکوا ناری ورتکوا کوا خدای نه اوري مګر الله وای بوک مون ګونګي ام دی بل چاته ناران اسکو چې راس در لاس می ونس ا شی وسړی به سره کمی کون به امي سیدی ګونګي به امي خسترګي کار کی د عقل سرګي فعالي خو خبره د ځان سره فکر وکړي یار پر دا خواله دی انسانانو ژغ دی کده سکلی دی خواتی ولارسه چې سرګي هم سورنج کې دا غسل خبره لري سوټی سونو خو نه د بل ناره اوري چې کاکا جه خواته راس نختل نه کولای شي خلکو ته نه خدای پر دی لارو کده راسی زما درې ځای پر ورسی اوازم نشي کولای او سترګې هم کار نه کوي چې پر خو ولر شي د یو کلی نقش و نشانه په مخه واخلي نو درې سره دغه لار حواس چې د درې سراغ د غوژو سراغ هم ګل دی د جیب سراغ هم ګل دی او د سترګو سراغ هم ګل دی دا درې اصل پر بنج سوال نو دغه منافق وس کوم څه د حق خبره نه اوري بکم ګونګي سو د حق تلاش نس کوله علاوه دغه رقم شی دی او په ځو کې اخر منینه دی په شوړون دی خپل ام حق باطل نس سره جلا کوله نو دغه سره چې اولته ولار دی کوم دی ګونګي دی وړون دی د دل تر اټای شو تاس کاکا دل ترس د دې سره د څنګه درس خو سترګې میکار نه نو په هم دی لا يرجعون دی رجون کی جن چې ولا کراول د پیغمبر علی سلام تم ځنی ورخه چې خو په بدوام چې دا دغهونه دعوت کوم پر د باندې اثر لا ولا کوي علاوه په هم لا يرجعون تخپل وظیفه سره تر سوا د د ایمان د د څخه تامه تا وکړ نو کدا یې په د مثال په یده لیاس او دغه مثال مطابق الله حکم پر وکړي چې د منافق مثال دغه سګو کې درې اپاته پر سیداج درې اپاته دغه درې به تاسو خپل ځین کې سره وسنجوي چې پر یو چا باندې سیدای هغه به هغه سم ځای ته ادرس نس وړلای خپل اتلای سي نس اتلای نخبره د بیان چې چاته التیم بوزه نخبل سترګې لري چې ځای ور معلوم شي نه د بل ناره او چې الکه د تراسه کوم دی بس دغه کمال بارل کې وډاره چې پرتای نو الله په پای کې څنګه په هم لا يرجعون دی نه راګرځي پس یو به هغه دوه مثال وای دا دوه قسم منافقان هغه هغه و چې ولر نو کې مزبزابه دي ګای اسلام ته شو کوسی ګای بیرته ځنی پر شاسه داس ما بین ډیر وېست کیش دا خو هغه د شپ کو پر چنګ څه ودر دي اگر چې اپلای په نصیب سونو مگر پر خپل کو پر چنګ ولار دي د اسلام دین ته به شو کنه کیژنو واخر الله وانا الحمدلله.